Чому добрий Бог допускає пакути? Артикул Курта Деганна. Де Бог у нашому шматпакутливому світі? Коли Він добрий і спогадливий, чому життя часто становиться трагічним? Чи Він втратив контроль над тими здареннями, що відбуваються в нашому світі? Альбо коли Він тримає все під своїм контролем, так що Він учиняє з мене і інших людей? Некоторые пришли до высновы, что ніякого Бога нема, стає причини, що для їх не може існувати Бог, який допускав би гора. Некоторые переконані, що Бог існує, але вони з ним нічого супольного не мають, бо лічать, що Він не є добрий. І ще інші учебісто тримаються переконання, що існує уся мудрий, уся могутний, уся любячий Бог, який ніяк користається злом, але на добро людям. Коли ми дослідуємо Біблію, так бачимо, що Бог у її показана особа, яка може робити усе, що намірвається. І Він часами ставився з милістю до людей і робив цуди для їхнього добра. Але тим не менш, так само і бували ті моменти, коли Він нічого не робив, каб спинити трагічні події. Не раз міркується, що Бог готовий допомагати нам у справах життя, навіть коли нам здається, що Він не чує і не звертає уваги на наші просьби допомоги. У Біблії Бог підтверджує, що Він тримає під своїм контролем усе, що здарається, хоча так само допускає ті моменти, коли ми становимося ахвярами зломисних людей, кепських генів, небезпечних вірусів і натуральних катастроф. Коли ти, слухач, як я, так жадаєш знайти відкази на складані питання пакути. Я того погляду, що Бог дав нам достатково тлумачення, каб ми могли покласти повну надію на Його, навіть коли ми не володаємо усією інформацією, яку її хотіли б мати. У гэтым коротким дослідуванні ми бачимо, що ґрунтовні відкази Біблії на питання пакутів зводяться до того, що наш добрий Бог допускає болі і пакути для наступних метів. Каб звертати нашу увагу на проблему граху, каб заохочувати нас звертатися до Його з вірою і надією, так само, каб робити нас більш подобними до Ісуса Христа, і каб об'єднати нас, людей, і робити нас більш готовими одно одному допомагати. Так беремо під увагу першу мету, каб звертати нашу увагу на проблему граху. Уявіть собі світ без болю. Яким би був такий світ? На початку він показувався б нам жаданим. Ніякого болю у голові або спині. Ніякого розстроєного страўника, ніякого відчування болю, коли молотком не попадаєш на цік, а на палець. Ніякого болю у горлі і так далі. Але у таким світі ми так само не відчували болю, коли костка десь у тілі ламається, або зв'язки у нозі рвуться. Не було б неємко відчування болю від ракової пухлини, клітки якої помножаються і розповсюджуються у тілі. Не було б відчування болю від ангіни, яка показує тобі, що артерії заблоковані і нормальною плинню не пропускають криві до серця. Не було б ніякого болю, якої свідчила б об тим, що апендикс лопнув. Кольки б ми не боялися болю, з одним приходиться згодитися, що відчування болю служить вельми корисної і необхідної меті. І він попереджує нас об тим, що нешто не так у тілі. Справжня проблема не у самім болі, а у причині болю. Боль – це тільки симптом, тривожний сигнал, який гудзе, коли одна частка тіла знаходиться під нейкою небезпекою або нападом. У гэтай частцы нашай гутаркі мы бачым, як боль можа быць Божым сігналам, які папярэджвае нас аб тым, што, па-першае, нешта не так з нашым светам, па-другое, нешта не так з асподнімі істотамі ў свеце, і, па-трэцяе, нешта не так са мною. Давайте пераглядзім кожную з гэтых прычынаў. Перш за ўсё, нешта не так з нашым светам. Сумный стан нашей планеты становится ясным с того, что нечто в житті человечества пошло не так. Покуты и журба, якія мы чуваем и переносим, не дискриминуют на подставе расы, громадской посады, религии, альбо навод морали. Часами покуты могут сдаваться нам безлитостными, выпадковыми, безметными, жудостными и вышевшими из-под разумного контролю. Дрэнныя здарэнні напаткаюць людзей, якія стараюцца рабіць іншым дабро, калі прыемныя падзеі адбываюцца ў жыцці тых людзей, якія робяць шкоду іншым. Тое, што паказваецца нам несправядлівым, кранае кожнага з нас. Памятаю той час, калі бабуля памірала ад рака, яны з дзядуляй у той час жылі разам з нашай сям'ёй. Нашая маці, якая была медсястрой, даглядала бабулю на працягу ейных апошніх месяцаў жыцця. Маці давала бабулі таблеткі, якія забівалі ў яе боль. Дзядуля так моцна хацеў, каб бабуля выздаравела, але прыйшоў той дзень, калі катафалк пад'ехаў і забраў ейнае крохкае і зношанае цела. Я ведаў, што яна ўжо ў небе, але як больна мне ўсё гэта было перанесці. Ненавідзеў рак тады і ненавіджу яго сёння. І вось цяпер сяджу тут і ўспамінаю, як мае сябры, супрацоўнікі, члены сям'і, суседзі і знаёмыя мне браты і сёстры ў Хрысце пераносілі жыццёвыя пакуты. Цяжка нават уявіць сабе такі доўгі спісак, а мой спісак яшчэ нават і няпоўны. Не ў выніку сваёй вінаватасці гэтыя людзі пакутавалі. Там нехта папаў у аварыю, тут нарадзілася немаўлята заганна, нейкім спадчынным недахопам. Выкідыш, абразлівы бацька або маці, хранічны боль, непаслухмяныя дзіця, вельмі цяжкая хвароба, смерць шлюбнага партнера або дзіцяці, парушаныя адносіны паміж людзьмі, натуральная катастрофа. Дзе ж тут справедлівасць? Надыходзяць такія моманты, калі хацелася проста здавацца пачуццю страшэннай незадаволенасці. А як вырашыць гэтую праблему? Як жа нам жыць з цяжкімі фактамі жыцця і не адмаўляць рэальнасці або ўпадаць у роспач? Ці не мог бы Бог стварыць свет, дзе ўсё выходзіла б добра і прыемна? Ці не мог бы ён зрабіць свет, дзе людзі проста не маглі б прымаць неразумныя рашэнні, альбо не маглі б прычыняць боль іншым людзям? Ці ён не мог бы зрабіць свет без камароў, пустазелля і без рака? Мог бы, канешне, але такім ён яго не зрабіў. Бог даў нам людзям свабодную волю, каб мы выбіралі тое, што нам даспадобы. Але ў гэтай свабодзе палягаецца і рызыка прыняцця намі рашэнняў з дрэннымі вынікамі. Калі б выбіраць паміж тым светам, дзе ты быў бы асобай, якая карыстаецца свабоднай воляй, і ў якім дрэнныя рашэнні прычынялі б людзям пакуты, альбо тым светам, дзе не было б ніякага болю, але ты быў бы толькі робатам, што табе з гэтых двух светаў найбольш спадабалася б? Якая асоба з гэтых дзвюх найбольш шанавала б Бога? Якая асоба праяўляла б больш любові да яго? Бог мог бы стварыць нас так, каб мы былі падобныя да тых лялек, якія працуюць на батарэйках і кажуць: «Я люблю цябе», кожны раз, калі абдымаеш і цішнеш іх. Але ў Бога быў іншы намер. Ён пайшоў на рызыку, калі стварыў істоты, якія маглі прыняць самае неразумнае рашэнне – менавіта паўстаць супроць свайго Творца. Што збылося ў раі? Спакушэнне, неразумныя рашэнні і трагічныя вынікі парушылі спакойнае жыццё Адама і Евы. У другім і трэцім раздзелах кнігі «Быццё» апісваецца, як сатана выпрабаваў іхнюю любоў да Господа Бога, але праверкі яны з поспехам не вытрымалі. У біблійных тэрмінах іхняя непаслухмянасць называецца грахом. І як вірус СНІДа інфіцыруе цела і разбурае ягоную імунную сістэму супроць хвароб, што і вядзе да смерці, гэтак сама грэх распаўсюджваецца як смертаносная інфекцыя, якая пераходзіць з аднаго пакалення ў наступнае. Кожнае новае пакаленне ўспадковае вынікі грахоў і жаданне грашыць. Не толькі ўваход граху ў свет праявіў разбуральныя вынікі ў чалавечай прыродзе, але грэх таксама выклікаў непасрэднае і працяглае суджэнне ад Бога. У трэцім раздзеле кнігі «Быццё» паказваецца, як фізічная і духоўная смерць сталіся рэальнасцю для чалавецтва. Нараджэнне дзіцяці сталася больным працэсам для маці. Зямля была праклята пустазеллем, што і зрабіла працу для чалавека шматразова цяжэйшай. Адам и Ева были выгнаны из Эдемского саду, где имели тесную лучность с Богом. В новом заповете апостол Павел пишет, что творение Бога енчить и с нетерпением чекает того часу, коли будет вызволено от прокленного распаду и переробено, каб назавсёды быть свободным от выников граху. Хворобы, катастрофы и коррупция – вот это симптомы глубейшей проблемы, под уплывом якой человечество повстало супроть своего Творца. Тому каждая гора, каждая маркота и покута напоминает нам об нашей доле. Як велизарная неоновая реклама, реальность покута выкрикивая, что свет не в том стане, в яким Бог на початку створил его. Тому первый и самый грунтовный отказ на проблему покутов сводится до того, что это все стає причиной, что грех вошел в свет. Боль показывает нам, что духовная хвороба непокоит нашу планету. У шматликих выпадках наши тяжкости з'являються симптомами життя в духовно упавшем свете, хоть это не от самого свету залежить. Другое, что мы зауважаем, есть тое, что нечто не так с Богом створными істотами. Мы можем стать ахвярами жудасных актов, выкананных іншими людьми, альбо повстанцами супрать Бога у сатанинским войску. Морально упавшие люди и упавшие істоты духовного свету, тут маю на увазе анелов, якія повстали супрать Бога, могут принимать благие рашенні, якія становятся шкодными им самим и іншим. Покуты часами причиняются людьми. Будучи свободными істотами, коранутыми грехом, люди принимают дрянные рашенні и в будущем будут протягивать отравить. Ихние немудрые решения будут выкликать кепские выники на инших людей. Например, один сынов Адама, Каин, принял решение забить своего родного брата Авеля. Ламех хвалился об своих актах забойства. Сара погорджала Агарой. Лаван подманул племянника Якова. Браты продали Езепа у невольництва. Потом жонка Патифара несправедливо обвинуватила Езепа в спробе сгвалтования ее, и в вынику того его посадили в вязницу. У Египте фараон жорсткими способами звертался до габрейских рабов. Цар Ирод, хочучи знищить Иисуса, загадал забить немовлят от 2 годов ниже. Шкода, якую учиняют супроти нас, часто вытекает из эгоизму інших людей. И часами безбожники нас переследуют за то, что мы верим у Христа. Во всех веках истории ты люди, которые признавались последовниками Иисуса Христа, покутывали от тех, кто выступал супроть Бога. Перед наворотом до Христа Саул был строгим супротивником христианов, и он робил все махчимое, как життё было для них тяжким и горестным. И он навод сприял ихнюю усмятенню. Але после его навороту до Господа Иисуса Христа, он отважно проповедовал добровестие и за это переносил всякие переследы. И он подтверждал, что покуты допомогли ему преподобняться до Иисуса Христа. Сатана так само может причинять покуты. Добрым прикладом того, что в вынику сатанинских нападов доброго человека может нападкать невымовная трагедия, является житие Йова. Бог дозволил сатане забрать у Йова майомость, сям'ю и здоровье. Жах мене узяв, коли написал попередний сказ. Згодно со своими намерами, Бог чомусь дозволил сатане разбурить життё Йова. От гэтага мы могли поравнать Бога с батьком, який дозволяє сусіднему задираку збивать ягоных дзяцей, для того, каб показать, что после збивання яны ўсё роўна не перестануть любить батьку. Але як сталося відомим Йову, оцінювати нашого мудрого і любячого Бога у таким вигляді помилково і несправедливо. Ми тепер ведаємо, що ягоне життя було живою проверкою і підтвердженням Господньої вірності. Йов показав, що вірник може сподіватися на Бога і заставатися чоловіком со своєю годністю навіть тоді, коли життя розвалюється, хоч йому невідомо чому. Але Бог во всіх випадках життя достойний нашого довір'я. У канчатковым выніку Йоус спазнаў, што нават тады, калі ён не разумеў, чаму Бог дазваляў столькі пакутаў у ягоным жыцці, у Йова было дастаткова прычынаў дапускаць, што Бог не быў несправедлівым, жудасным або жорсткім. Апостол Павел пераносіў фізічную праблему, якую ён прыпісаў сатане. Ён назваў яго «джалам у плоці», «пасланцом сатаны», які быў пасланы, каб турпаваць яго. У молитвах апостол Павел просил, каб Бог вызволил его от этой проблемы, але Бог не отказал поводле ягоной просьбы. Господь сказал ему, что гэтая тяжкость на самой справе послужит ему на добро. Почувши это, апостол с покорливостью сподевался на Господа и дозволял ему дзейнічаць у ім и проявлять свою милоту. Може, не все выпадки захворвання приписывать непосредно сатане, але ў дабравесці ёсць некаторыя прыклады, калі захворванне было выклікана сатаною, у тым ліку прыклад сляпога і нямога чалавека і хлопчыка, які пакутаваў ад эпілептычных прыпадкаў. Па-трэцяе, са мною не ўсё ў парадку. Калі нешта выходзіць не так у нашым жыцці, мы часцяком прыходзім да высновы, што Бог карае нас за тое, што мы зрашылі. Але не так заўсёды бывае. Як уже ранее было сказано, мы переносим шмат неприемного у вынику того, что мы живем в грешном свете, где живут грешные люди с эгоистичными сердцами. Знаемые Йова помылково мерковали, что он покутывал за ранее учиненный им грех. В учни Христа не до той высновы пришли, коли убачили шляпога. Им здавалося, што ягоная сляпата выходзіла з ягонага асабістага граху або з граху, выкананага ягонымі бацькамі. Ісус Христос паведаміў ім, што не ад таго залежаў ягоны фізічны недахоп. Маючы на ўвазе гэтыя прыклады, мы мусім згадзіцца з цяжкай для нашага прыняцця праўдай, што некаторыя пакуты адбываюцца ў выніку граху, і гэта можа стаць выпраўленнем ад Бога тым, хто любіць яго, або ягоным пакаранням тым, хто выступае і дзейнічае супраць яго. Калі мы з табою ўверавалі ў Ісуса Хрыста за Збавіцеля, мы сапраўды дзеці Божыя. І гэта значыць, што мы належым да Божай сям'і, якая знаходзіцца пад кіраўніцтвам любячага нябеснага бацькі, які настаўляе і папраўляе нас. Ён не ёсць тым абразлівым або жорсткім бацькам, які моцна б'е сваіх дзяцей, бо з гэта атрымлівае нейкую задаволенасць. У 12 раздзеле паслання да габрэяў пішацца: «Сыне мой, не пагрэбуй караю Гасподняй, і не маркоцішся, калі ён выкрывае цябе, бо Гасподь, каго любіць, таго і карае». Прытым, калі мы, караныя цялеснымі бацькамі нашымі, баяліся іх, дык ці ж не намнога больш павінны скарыцца айцу духаў, каб жыць? Тыя каралі нас самохаць на некалькі дзён, а гэта дзеля карысці, каб мы мелі супольнасць у святасці ягонай. І царкве ў Лаадыкі Ісус Христос сказаў: «Каго я люблю, тых выкрываю і караю, дык вось будзь руплівы і пакайся». Цар Давід спазнаў каральную любоў Гасподнію. Пасля того, як ён выканаў грэх распусты з Вірсавай і загадаў камандзіру войска паставіць іннага мужа ў цэнтр бітвы, каб яго забілі, Давід не раскаяўся, пакуль не прыйшоў да яго прарок Натан і прыгадаў яму аб учыненых ім грахах. У 50-й псальме Давід выказвае сваю віну і просіць даравання грахоў. У іншай псальме ён разважае над вынікамі скрывання граху і піша: «Калі я маўчаў, састарэлі косткі мае ад штодзённага стогну майго, бо дзень і ноч нада мною рука твая цяжкая». У першым пасланні да карынфянаў апостол Павел папярэджвае вернікаў аб тым, што нельга абыякава і лёгенька ставіцца за справу Гасподніх і рабіць тыя рэчы, як нягодна ўдзельнічаць у вячэры Гасподняй, бо гэта вызывае Божае пакаранне і дысцыпліну. Павел тлумачыць, што пакаранне карыснае. «Калі бываем суджаныя, ён піша, дык караемся Господам, каб не быць засуджанымі разам са светам». Думаецца, што большасць нас разумее прынцып, што каго Бог любіць, таго ён і дысцыплінуе. Мы лічым нармальным, калі любячы бацька выправляе нас і просіць, каб мы аднавілі жаданне ва ўсім быць паслухмяным яму. Бог таксама прымае адпаведныя меры з упартымі невернікамі, якія ўчыняюць зло. Той, хто не прыняў Божага дару збавення, можа чакаць вылівання ягонага гневу ў судны дзень, але гэта ў выніку таго, што сам чалавек гэта выбраў для сябе. У старажытнасці Бог здзейсніў вялікі патоп, каб знішчыць грэшнае чалавецтва тых часоў. Ён разбурыў Садому і Гамору. Ён паслаў пошасці супроць егіпцянаў. Ён загадаў ізраільцянам вынішчыць язычнікаў, якія пасяліліся ў абяцанай зямлі. У новазапаветныя часы ён паразіў гордага цара Ірада. І ў будучы студны дзень Бог справедліва расплаціцца з усімі, якія адмовіліся ад ягонай любові і кіраўніцтва. Але ў цяперашні час мы сустракаемся з недарэчнасцямі. Згодна са сваімі ўсямудрымі намерамі, Бог пакуль стрымліваецца ў справедлівай расплаце за ўчыненыя людзьмі грахі. Псалмаспявак Асаф, відаць, змагаўся з несправедлівасцямі жыцця і піша аб тых злачынцах, якія пакуль што не караюцца. На самай справе, яны нават дабіваюцца вялікіх поспехаў, калі праведнікі сустракаюць цяжкасці. Думаючы пра поспехі злочнікаў, ён піша: «Задумаўся я, як зразумець это? Але цяжка яно ў вачах маіх, пакуль не ўвайшоў я ў святыню Божую і не зразумеў іхняга канца». Уяўляючы сабе ўсемагутнага ўладара сусвету, Асаф зразумеў, што так заўсёды не будзе. Кожны раз, калі мы змагаемся з тым, што злоснікі пакуль не караюцца за ліхія дзеі і працягваюць жыць сваім амаральным жыццём, трэба памятаць, што Господь Бог доўга церпіць нас, не хочучы, каб хто загінуў, а каб усе прыйшлі да каяння. Дык вось першая частка адказу на праблему пакутаў заключаецца ў тым, што Бог карыстаецца ёю дзеля таго, каб прабудзіць нас да сур'ёзнай рэальнасці нашых грахоў. Боль выклікае сігнал трывогі, які паказвае нам, што ў нашым свеце не ўсё ў парадку, як увогуле і з чалавецтвам, і з кожным з нас паасобку. Але ў наступнай частцы нашага разважання мы заўважым, што Бог не толькі адкрывае нашы вушы да гэтага сігналу, але таксама карыстаецца нашымі цяжкасцямі дзеля таго, каб накіраваць нас да сябе, каб у ім мы знаходзілі вырашэнні для сваіх праблем. Калі людзі адварочваюцца ад Бога, яны кладуць усю віну за гэта на пакуты. Але ці ж не цікава, што калі людзі таксама сведчаць аб тым, што яны ўрэшце зразумелі сутнасць жыцця і рашылі вярнуцца да Бога, дык гэта ўсё здараецца дзякуючы пакутам. Чаму адны і тыя ж абставіны даюць супрацьлеглыя рэзультаты? Розніца палягаецца глыбока ў разуменні чалавека, не ў саміх жа абставінах. Адзін даволі смелы лідар медыі аднойчы выказаўся, што хрысціянства ёсць рэлігія для тых, хто прайгравае. Але ён не заўсёды так думаў. У юнацтве ён праходзіў вучобу, якая базіравалася на вучэннях Біблії. Ён аднойчы жартоўна сказаў: «Здаецца, я 7 або 8 разоў ратаваўся». Яго закранула адно больнае здарэнне, што змініла ягоны погляд на жыццё і Бога. Ягоная маладзейшая сястра моцна захварэла. Ён маліўся Богу, просячы яе выздараўлення, але яна ўся роўна пакутавала 5 гадоў і памерла. Ён расчараваўся ў Богу, які дазволіў такое. Ён аднойчы сказаў: «Я траціў веру, і чым менш яе ў мяне было, тым лепш адчуваўся». Што падахвочвае аднаго даваць такую рэакцыю, калі ў іншага чалавека, як Джоні Тада, пакуты далі супрацьлеглую рэакцыю? У кнізе «Дзе Бог, калі больна» Філіп Янцы паказвае, што стаўленне Джоні да Бога паступова мянялася пасля таго, як яна была паралізавана няшчасным скачком у ваду. Янцы піша, цытую: «На пачатку Джоні было немажліва прымірыцца са сваім станам і адначасова верыць у любячага Бога. Яна вярталася да Бога мала-памалу. На працягу 3 гадоў плачу, жорсткага запытвання, яна пераходзіла са стану гаркоты ў стан поўнага спадзявання на Бога». Канец цытавання. Рашучы момант прыйшоў аднойчы вечарам, калі дарагая сяброўка Сінды сказала ёй: «Джоні, не толькі ты ў такім стане. Ісус ведае, што ты цяпер перажываеш, бо ён таксама быў паралізаваны». Сінды прыгадала, як прымацавалі яго да крыжа і цвікамі паралізавалі яго. Янцы тут жа заўважае, цытую: «Думка цікавіла Джоні і на кароткі час адвярнула яе ўвагу ад іннага стану. Датуль не думала яна, што Бог, напэўна, перажываў той самы боль, які яна ў той час перажывала. У гэтым яна знайшла немала суцяшэння». Канец цытавання. Замест таго, каб ставіць пытанне, чаму Бог дазволіў такі няшчасны выпадак у ейным жыцці, Джоні трэба тым больш спадзявацца на Господа і ўспрымаць сваё жыццё з пункту гледжання вечнасці. Янцы далей піша пра Джоні, што, цытую, «яна сапраўды змагалася з Богам, але ад яго яна не адвярнулася». Джоні цяпер называе гэты няшчасны выпадак слаўным акупантам і пацвярджае, што гэта найлепшае, што магло стацца з ёю. Бог скарыстаў гэты выпадак дзеля таго, каб павярнуць яе ўвагу і думкі да яго. Канец цытавання. У адным з пасланняў да карынфянаў апостол Павел сцвярджае, што пакуты вядуць да здаровага спадзявання на Бога. Ён піша: «Бо мы не хочам пакінуць вас, браты, каб не ведалі вы пра смутак наш, што выпаў нам у Асію. Бо над усякую меру і на сілу былі мы прыгнечаныя, так што не мелі надзеі жыць, але самі ў сабе мелі вырак на смерць, каб спадзяваліся не на саміх сябе, а на Бога, які ўваскрашае мёртвых». Падобныя паняцці мы знаходзім у тым, што кажа апостол Павел наконт сваіх цяжкасцяў. Господь Бог сказаў яму: «Досыць табе мілаты маёй, бо сіла мая здзяйсняецца ў немачы». І тут жа апостол дабаўляе: «Таму і любасна мне ў немачах, у крыўдах, у нястачах, у ганеннях, ва ўцісках за Хрыста, бо калі я нямоглы, тады моцны». Пакуты паказваюць нам, наколькі мы абмежаваныя ў асабістай сіле. Это заставляе нас разважаць над пытаннямі прыярытэтаў, цэннасцяў, мэтаў, мараў, крыніцы ўмацоўвання і нашых адносінаў з іншымі людзьмі і з Богам. Пакуты заставляюць нас перадумваць, куды накіроўваецца наше жыццё. Думаючы аб сваіх праблемах, мы маглі б упасці ў нейкую роспач, альбо спадзявацца на Бога і прызнаваць, што ён мае вечныя намеры для кожнага з нас. З усіх месцаў у Біблії 11 раздзел паслання да габрэяў больш за ўсё пераканае мяне ў тым, што, нягледзячы на стан жыцця, ці ён памысны, ці цяжкі, мне трэба непахісна спадзявацца на мудрасць, сілу і кіраўніцтва Бога. Што б там ні было, але ў мяне ёсць дастаткова прычын спадзявацца на яго, менавіта так, як спадзяваліся на яго мужчыны і жанчыны старазапаветных часоў. Напрыклад, у 11 раздзеле паслання да габрэяў упамінаецца аб Ною, які на працягу 120 гадоў чакаў на Бога выканаць сваё абяцанне і паслаць вялікі паток. З вялікай цяжкасцю Абрагам шмат гадоў чакаў таго часу, калі нарэшце нарадзілася абяцанае Богам дзіця. Езэпа прадалі ў рабства і несправедліва пасадзілі ў вязніцу, але ён пазней зразумеў, што Бог скарыстаў усе зламысныя дзеі супраць яго на дабро людзям. Масей дачакаўся да 80-гадовага ўзросту, калі Бог цераз яго вызваліў габрэяў з-пад егіпецкага нявольніцтва. І нават тады прыходзілася з вялікай цяжкасцю вадзіць габрэйскі народ, у якога веры не ставала. У 11 раздзеле паслання да габрэяў прыгадваецца такі, як Гедэён, Самсон, Давід і Самуіл, якія, жывучы для Бога, бачылі вялікія перамогі. Але ў 35 вершы настрой мяняецца. Пасля гэтага ўпамінаюцца людзі, якія моцна пакутавалі, але памерлі без далейшага тлумачэння ад Бога, чаму ім трэба было перанесці страшэнныя трагедыі. Гэтых мучылі, з іх здзекаваліся, іх бічавалі, пабівалі камянямі, пілавалі, забівалі нажамі, насміхаліся з іх і прымушалі іх жыць як вандроўнікі. Бог меў на ўвазе ўзнагародзіць іх толькі ў вечнасці. Боль заставляе нас глядзець далей за нашыя цяперашнія абставіны. Пакуты прымушаюць нас задаваць такія пытанні, як дзеля чаго я жыву і ў чым заключаецца мэта майго жыцця. Калі мы шукаем адказы на такія пытанні і знаходзім іх у Богу, у Біблії, мы надзяляемся той стабільнасцю, якая дапаможа нам перанесці самае благое, што жыццё можа паслаць нам. Бо ведаем, што ўсё не канчаецца цяпершнім жыццём. Калі мы ведаем, што ўсемагутны Бог стаіць над цэлай чалавечай гісторыяй і сіе малюе самую прыгожую карціну, якая сваім часам праславіць яго, дык тады ўспрымаем усе здарэнні з іншага пункту гледжання. У пасланні да Галатам 8:18 апостол Павел піша: «Цяпершнія часовыя пакуты нічога не вартыя ў параўнанні з тою славаю, якая адкрыецца ў нас». Гэтым апостол не кажа, што нашыя цяпершнія пакуты абсалютна ніякай вартасці не маюць. І ён толькі напамінае вернікам, што ім трэба ўспрымаць цяпершнія пакуты ў святле цэлай будучай вечнасці. Нашыя сённяшнія праблемы могуць быць надта цяжкімі, нават здавалася б нясцерпнымі. Але апостол кажа, што ў параўнанні са славаю, што чакае тых, хто любіць Бога, нават самыя цёмныя і абцяжарныя абставіны жыцця ў вечнасці страціць сваю жудаснасць. Нам трэба звярнуць увагу яшчэ на адзін прыклад, відаць, самы важны з усіх іншых. Той дзень, калі мы ўспамінаем пакуты Хрыста на крыжы, называецца Страсной пятніцай. Ён не быў прыгожым. Ён аказаўся днём вялікіх пакутаў, болю, цемры і маркоты. У той дзень Ісус адчуваў сябе цалкам адзінокім. Бог, ягоны нябесны Отец, стаяў на старане ад свайго сына і маўчаў. І здавалася, што зло дасягала перамогі, і ўсякая надзея на нешта лепшае была знішчана. Але прыйшла недзеля, калі Ісус уваскрэс з магілы. Гэтая падзея прыдала Страсной пятніцы зусім інакшае значэнне. Уваскрэсенне Хрыста прыдало новае значэнне ўсяму, што збылося на крыжы. Замест страты Страсная пятніца сталася днём перамогі. І мы таксама можам глядзець уперад. Мы можам пераносіць тыя цёмныя пятніцы і глядзець на іх з радасцю, бо мы служым Богу ў воскреслага дня. І калі цяжкасці напаткаюць нас, а яны прыйдуць, давайте будзем памятаць, што Бог карыстаецца цяжкасцямі дзеля таго, каб набліжаць нас да сябе і дапамагаць нам бачыць жыццё ў святле даўжэйшай вечнасці. Ён заклікае нас да таго, каб мы мелі надзею, трымаліся яе і з цярпеннем чакалі на слаўнае будучае. Трэнеры часта кажуць: «Без болю нічога не даб'ешся». Калі я быў героем-бегуном у сярэдняй школе, ну, можа, я не быў такім у сапраўднасці, але ўсё роўна стараўся, я чуў, як трэнеры пастаянна напаміналі нам, што цяжкая трэніроўка будзе мець лепшыя рэзультаты пры спаборніцтвах. У гэтым яны мелі поўную рацыю. Праўда, не заўсёды мы выйгравалі, але наша цяжкая трэніроўка прыносіла яўныя рэзультаты. У тыя гады я многаму навучыўся пра сябе. І нават сёння больш спазнаю, калі кожны дзень бегаю. Не раз хацелася проста забыць аб беганні. Прыемней не адчуваць таго болю, калі трэба расцягвацца. І хутчэй за ўсё хацелася б не даводзіць цела да крайнасці зарадкі. Лягчэй не змагацца са стомленасцю, калі трэба бегаць пад гару. Дзеля чаго гэта я раблю? Перажыты боль варты таго, чаго дабіваешся. Ціск крыві і частата пульсу застаюцца нізкімі, пуза не расшыраецца, і я адчуваю сябе жвавым і здаровым. Зарадка можа мець яўныя добрыя вынікі, але што сказаць пра боль, якога мы не выбіраем? Што можна сказаць пра хваробу, пошасці, аварыі і эмацыянальныя перажыванні? Чаго імі мы дасягаем? Ці дасягнутай імі сапраўды вартая таго болю? Давайте перагледзім тое, што вядомы нам пакутнік сказаў наконт гэтага пытання. У пасланні да рымлянаў у 5 раздзеле апостол Павел напісаў: «Хвалімся і жальбамі, ведаючы, што ад жальбы ідзе цярплівасць, ад цярплівасці – дасвечанасць, ад дасвечанасці – надзея». Апостол тут жа пачынае з выразу «хвалімся і жальбамі». На якой падставе можа ён казаць, што мы павінны радавацца, калі сустракаем нейкую больную трагедыю? Думаецца, што ён не кажа, што мы павінны радавацца самім жа цяжкасцям? Ён хутчэй за ўсё сцвярджае, што мы павінны радавацца таму, што Бог можа зрабіць і зробіць для нас і дзеля сваёй славы цераз нашы пакуты. Апостол падахвочвае нас радавацца канчатковым вынікам, не самому працэсу. Ён не кажа, што мы павінны атрымліваць нейкую балесную радасць ад смерці, рака, заганы, фінансавых няўдач, парушаных адносін з іншымі альбо трагічнай аварыі. Кожная з гэтых рэчаў жудасная і прыгадаюць нам, што мы жывём у свеце скажоным пракляццем грэшных вынікаў. Апостол Якуб таксама піша, што мы павінны радавацца канчатковым вынікам нашых цяжкасцяў. Ён кажа: «З вялікай радасцю прымайце, браты мае, калі ўпадаеце ў розныя выпрабаванні, ведаючы, што выпрабаванне вашай веры робіцца цярплівасцю, а цярплівасць павінна мець дасканалае дзеянне, каб мы былі дасканалыя ва ўсёй паўнаце, без ніякай пахібы». Калі мы супастаўляем ісціны гэтых двух месцаў, дык заўважаем, што добрымі вынікамі пакуты з'яўляюцца цярплівасць, сталасць характару і надзея. Бог ужывае жыццёвыя цяжкасці і фарміруе наш характар так, каб вера ў нас узмацнялася і мы прыпадабняліся да Ісуса Хрыста. Калі мы ўвервалі ў Ісуса Хрыста і прынялі Яго за Збавіцеля, Бог адразу не надзяліў нас здольнасцю быць дасканалымі людзьмі. Ён адняў ад нас кару за грахі і паставіў нас на шлях да неба. Жыццё тады пачало мець новае значэнне для нас, паводле якога мы павінны развівацца ў характары згодна з тым, што мы даведваемся пра Бога і як нам жыць даспадобу яму. Дзякуючы пакутам, мы прымушаны сур'ёзна задумвацца над глыбейшымі пытаннямі жыцця, і гэтым чынам мы развіваемся і мужнеем. Мой дзядуля, доктор М. Р. Д. Гаан, кранае пытанне аб фарміраванні нашага характару ў кнізе «Разбурныя рэчы». Ён там жа піша, цытуем: «Найлепшыя казанні, якія я чуў, былі выказаны не з кафедраў, а з ложкаў хваробы. Найлепшыя і найглыбейшыя ісціны Божага слова часта адкрываліся не тымі, хто прапаведаваў выніку навучанага іму з семінарыі, а тымі пакорнымі душамі, якія прайшлі семінарыю журбаў і на вопыце спазналі глыбокія шляхі Божыя. За вынікам толькі малой колькасці людзей, самыя шчаслівыя, з якімі я сустракаўся, тыя, якія мелі вельмі мала святла ў жыцці і пераносілі самы сур'ёзны боль і пакуты. Самыя ўдзячныя людзі, з якімі сустракаўся, не тыя, якія хадзілі шляхамі, абсыпанымі ўсё жыццё ружамі, а тымі, якія па розных абставінах маглі толькі заставацца ў сваіх дамах, часамі ляжаць толькі ў сваіх ложках, і навучыліся спадзявацца на Бога так, як гэта ўмеюць рабіць хрысціяне. Я заўважыў, што самыя здаровыя, вось яны становяцца найвялікшымі скаржнікамі. Яны ў сапраўднасці не маюць сур'ёзных прычын для скаргі, а тыя мілыя Божыя святыя зноў і зноў падбадзёрвалі мяне, прапаведуючы мне з ложкаў хваробы. Гэта мужчыны і жанчыны, якія былі самыя шчаслівыя і ўдзячныя ўсемагутнаму Богу за ягоныя дабраславенні». Канец цытавання. Шаноўны слухач, як ты рэагуеш на цяжкасці жыцця? Ці напаўняешся гаркотай альбо пачуццём шчасця і ўдзячнасці? Ці падрос ты крыху ў веры, альбо адвярнуўся ад Бога? Ці ў характары ты прыпадабняўся крыху да Хрыста, альбо не? Ці дазволіў ты Богу фарміраваць і зрабіць цябе падобным да вобразу свайго сына Хрыста? Пры перажыванні болі і пакут найбольш цытуюць 28 верш з 8 раздзела паслання да рымлянаў. Ён гучыць так: «Ведаем, што тым, хто любіць Бога, хто пакліканы па ягонай пастанове, усё спрыяе на добрае». Гэты верш часамі ўспрымаецца не так, як трэба, і нават часамі ўжываецца не дзеля праведных мэтаў. Усё ж такі ісціна, выказная ім, немала суцяшае вернікаў. Кантэкст 8 раздзела паслання да рымлянаў падкрэслівае тыя рэчы, якія Бог чыніць для нашага дабра. Дух Святы, які жыве ў нашым сэрцы, дае нам пабожнае жыццё. Ён пацвярджае нам, што мы дзеці Божыя, і дапамагае нам у нашых малітвах, калі мы знаходзімся ў аслабленым стане. Навука восьмага раздзела таксама паказвае нашу пакуту ў святле таго, што Бог з іх учыняе ў кантэксце сваёй працы ратавання і выкуплення. З верша 28 і па 39 пацвярджаецца, што Бог любіць нас і што нішто ў свеце не можа спыніць яго ў здзяйсненні ягонай волі, як і не можа аддзяліць нас ад Гасподняй любові. Дык вось, калі мы правільна ўспрымаем вучэнне 28 верша, ён пацвярджае нам, што Бог робіць усё дзеля дабра ўсіх тых, хто ўвераваў у яго сына за Збавіцеля. Там же не гаворыцца, што мы зразумеем усе здарэнні і абставіны жыцця, і што пасля выпрабавання мы будзем абдораны ўсялякімі прыемнымі рэчамі. Сцвярджаецца толькі, што ў нашым жыцці Бог выконвае свае намеры. Ён фарміруе нас і ўжывае абставіны наша жыцця дзеля таго, каб ягонае імя ў канчатковым выніку было праслаўлена. У кнізе «Як стаць задавольным чалавекам у парушным свеце» аўтар Рон Лі Дэйвіс піша, цытую, «Добрая вестка не ў тым, што Бог складвае абставіны так, каб яны былі даспадобы нам, а ў тым, што Бог можа ўжываць нават нашы расчараванні і трагедыі, каб паспрыяць ягоным вечным намерам. Зло, якое кранае нас, можа ператварыцца ў Божае дабро». Сказанае ў пасланні да рымлянам 8:28 – вось гэта гарантыя ад Бога, што, калі мы любім Яго, наше жыццё ўжываецца для выконвання ягоных намераў і садзейнічае ягонаму царству. Канец цытавання. Слухач, можа ты ставіш пытанне, як жа Бог трымае ўсё пад сваім кантролем, калі жыццё маё, здавалася б, жывецца без усякага вышэйшага кантролю? Ці ж ён сапраўды здзяйсняе ўсё так, каб яно праславляла Яго і закончылася нечым добрым для нас? У кнізе «Чаму так з намі» Уоррен Уірсбі заявляе, што Бог, цытую, «даказвае сваю ўсемагутнасць не тым, што пастаянна ўмешваецца і прадухіляе такія здарэнні, а ў тым, што ён кіруе імі і ператварае іх, каб нават трагедыі служылі ягоным вечным мэтам». Канец цытавання. Будучы ўсемагутным уладаром сусвету, Бог карыстаецца чалавечым жыццём, каб спрыяць нашаму далейшаму развіццю духоўную сталасць і хрыставападобнасць. І гэтым чынам таксама садзейнічае сваім вечным мэтам. Але ў гэтым Бог хоча ўжываць нас, каб мы дапамагалі адно аднаму. У наступнай частцы мы якраз і закранаем гэтае пытанне. Болі і пакуты неяк паказваюць, наколькі мы маем патрэбу адно ў адным. Нашы змаганні напамінаюць нам, што мы слабыя. Нават слабасць іншых падбадзёрвае нас, калі ў нас сілы не хапае. Гэта становіцца асабліва ясным мне кожны раз, калі я сустракаюся з іншымі братамі і сёстрамі з нашай царквы для сумеснай малітвы і лучнасці. Кожны раз, калі мы па звычаю збіраемся, дык дзелімся сваімі клопатамі, як прыкладам пра хворае дзіця, страту працы, напружанасць працы, непаслухмянае дзіця, выкідыш, варожасць сярод членаў сям'і, дэпрэсію, штодзённыя стрэсы, незбаўленых сваякоў, цяжкія рашэнні, якія трэба прыняць, злачынствы ў суседстве, змаганні з рахом і гэтак далей. Выходзячы з такіх групавых сустрэч, я не раз праслаўляю Господа за падбадзёрлівыя словы, якія мы выказалі адно аднаму. Такія часы супольнага падбадзёрвання набліжаюць нас адно да аднаго, ды ўмацоўваюць нас, калі кожны з нас паасобна спатыкае сваю ўласную цяжкасць. У святле сказана ў святым пісанні, асабістыя перажыванні прыгадваюць мне пра дзве асноўныя ісціны. Па-першае, пакуты дапамагаюць нам разумець нашу патрэбу ў іншых верніках. І па-другое, калі мы дазваляем Хрысту працаваць цераз нас, пакуты дапамагаюць нам адказваць на патрэбы іншых людзей. Перагледзім кожную з гэтых дзвюх ісцін, якімі Бог карыстаецца дзеля таго, каб аб'яднаць верніка ў Хрысце. Па-першае, пакуты дапамагаюць нам разумець, што мы маем патрэбу ў іншых верніках. Апостол Павел піша пра єднасць вернікаў, параўноўваючы яе са складам цела. Ён пацвярджае, што дзеля нармальнага функцыянавання Кожен з нас має потребу у інших. Ось як він описує гетую реч. Калі пакутує один челіс, пакутують разом з їм усі челіси. Славиться один челіс, з їм радуються усі челіси. І ви тіло Христове, а по особку челіси. У посланні до Ефесян у 4 розділі апостол пише про Христа, з якого все тіло, що складається і злучається, праз розные взаємно живнолучні сувязі у меру діяння кожного особного челіса, отримывая прирост тела на збудование самого себе у любові. Як тільки ми починаємо признавати, що інші віруючі можуть узбагачати наше життя, дик тоді нам становиться ясним, що при своїх пакутах ми так само можемо допомагати їм. Коли тяжкості вибивають силу з нас, ми можемо сподіватися на інших, каб з їхньої допомоги і підбадьорюванням ми знаходили нову Господню силу для себе. По-друге, коли ми дозволяємо Христу працювати через нас, пакути допомагають нам відказувати на потреби інших. У першому розділі другого послання до Коринфяна апостол Павло пише: «Доброславлений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець милосердності і Бог усякого сутішення, який сутішає нас во всякій маркоті нашій, каб і ми могли сутішати інших замаркочених тим сутішенням, яким Бог сутішає нас самих». Як уже було сказано, кожен з нас має потребу у інших, стає причини, що інші можуть допомагати нам. У виніку пережитих тяжкостей кожен здобив і має особливе духовне розуміння і мудрість. Ми відаємо, наскільки це важно, каб присутнічав з нами симпатичний і дбайний чоловік, коли ми переносимо ніяку тяжкость. Спознавши сутішення Бога при нелегким переживанні, ми користаємося здольністю розуміти інших, які переносять подобне. Пишучи гетую брошуру, я читав об переживаннях тих, хто немало пакутував, і розмовляв з тими, хто ведав, що таке боль. І я старався довідатися, хто найболі допомагав пакутнику при його ним часі пакути. А майже кожен раз виходило, що допомагала ніяка особа, яка раніше переживала подобну тяжкість. Спрактикований чоловік лепіше спочуває пакутнику, його сутішальне слово виходить з особистого опиту. Для того, хто переживає особливу тяжкість, такі бицем підбадьорливі слова, як «повністю розумію, що ти переживаєш», з вуснув чоловіка, який подобної тяжкості ніколи не спознавав, позбавлений усякого справжнього значення і підтримки. Хоча це правда, що найліпші сутішальники є ось ті люди, які перейшли подобну ситуацію і з цього зміцнилися у віри, це не визволяє інших з нас від необхідності підбадьорювати пакутника. Кожен з нас повинен спочувати такому і старатися його розуміти. У посланні до Галатів у 6 розділі пишеться: «Носіть тяжари одне одного, і таким чином виконаєте закон Христовий». У посланні до Римляну 12:15 говориться: «Радуйтеся з тими, хто радується, і плачте з тими, хто плаче». Доктор Паул Брент, експерт по хворобі прокази, написав, цитую: «Калі пакута кранає когось, ми, стоячи на стороні, шокірувані. Ми приглушаємо клубок у горлі, з великою хвотою відвідуємо хворого у больниці, виказуємо ніякі сутішальні слова йому, мабуть, навіть шукаємо артикули, які повідомляють нам, що треба казати пакутнику. Але коли я питаюся у сім'ях, хто при пакутуванні найбільш допомог їм, я чую дивний і неясний відказ. У більшості випадків справжній сутішальник не той, хто пропонує чудові тлумачення, викликає прихильність до себе або проявляє веселий настрой. Хоче за все, і він той пристойний і спокійний чоловік, який більш слухає, чим говорить, не судить і не дає людям поради. Пакутники кажуть: «Відчуваєш, що він з тобою. Він з тобою, коли маєш потребу його присутності». Він бере і тримає руку пакутника, спогадливо обдимає його, має той самий клубок у горлі, як і пакутник. Кінець цитування. Доволі ясно. Бог зробив нас такими, каб ми мали потребу у підтримці інших. і пакутнікам мы можам немала дапамагаць, як і іншыя таксама могуць нам дапамагаць, калі пераносім жыццёвыя цяжкасці. Чым больш мы развіваемся ў хрысціянскай еднасці з іншымі вернікамі, тым больш атрымліваем суцяшэнне ад іх. Я разумеем, што Бог ужывае пакуты ў нашым жыцці дзеля таго, каб паказваць на праблемы, якія вынікаюць з нашых грахоў. Ён карыстаецца цяжкасцямі дзеля таго, каб накіроўваць нас да сябе. Ён можа скарыстаць цяжкасці дзеля таго, каб рабіць нас больш падобнымі да Хрыста. Можа цяпер, слухач, ты пакутаеш немала? Дапамагаць камусьці іншаму табе, мабыць, цяпер здаецца цалкам немагчымым. Аднак думаецца, што з цягам часу ты атрымаеш суцяшэнне ад Бога і тады зможаш суцяшаць іншага. Можа, якраз цяпер твая спроба падтрымаць іншага пакутніка паспрыяе і твайму эмацыянальнаму выздараўленню. Можа, ты праслухаў гэтую гутарку з надзеі, што зможаш дапамагчы сябру або сваяку, які гэтымі днямі пераносіць асабістыя пакуты. Наступныя парады былі напісаны для цябе, паважаны слухач. Падтрымка і дапамога іншым нясе з сабою некаторыя рызыкі. Не заўсёды пакутнік ахвотна прымае падтрымку або дапамогу ад іншага. Можа так стацца, што мы не тое сказалі яму. Тым не менш, мы павінны старацца дапамагаць пакутніку. Прытча Хрыста аб добрым самаранину нагадвае нам аб нашай адказнасці дапамагаць пакутнікам, якіх сустракаем. Так вось даю некаторыя прапановы. Не чакай, каб нехта іншы быў першы ў дапамозе пакутніку. Калі гэта мажліва, заставайся з пакутнікам, бяры ягоную руку і са спагадай абдымай яго. Думай больш аб ягоных патрэбах, чым аб неадказных пытаннях у тваім жыцці. Давай пакутніку магчымасць выказваць свае думкі і пачуцці, і не асуджай яго за гэта. Старайся зразумець сутнасць ягоных праблемаў. Не прытварайся, што ты ніякіх праблемаў не маеш. Менш гавары, больш слухай. Не кажы яму, ты не павінен мець такое пачуццё, альбо во што трэба рабіць табе. Паведамляй яму, што ты молішся за яго. І сапраўды, маліся за яго. Прасі, каб Бог дапамог пакутніку вырашыць ягоныя праблемы. Падтрымлівае кантакты з пакутнікам. Адганяй непраўдзівую віну і пацвярджай яму, што не заўсёды пакута звязана з грахом. Дапаможы пакутніку знайсці дараванне грахоў у Хрысце, калі ён пакутае ў выніку ўчыненага граху. Гавары яму аб Гасподняй вернасці богабаязнаму чалавеку. Гавары яму пра прыклад Ісуса Хрыста і пра тое, што ён гатоў дапамагчы кожнаму, хто просіць таго ў яго. Пераконвай пакутніка, што яму трэба клапаціцца толькі пра сённяшні, не заўтрашні дзень. Дапамагай яму шукаць падтрымкі ад сяброў, членаў сям'і, прэсвітараў і іншых яму знаёмых. Напамінай яму, што працэс выздараўлення займае немала часу. Прыгадвай яму аб тым, што Бог даглядае нас як добры пастар. Гавары яму аб тым, што Бог трымае ўсё пад сваім кантролем, нават на тым, што адбываецца ў ягоным жыцці. Прызнавай, што пакутнік мае сапраўдную праблему. Старайся быць не штучным, а шчырым у тваім спачуванні яму. Працягвай быць тым сябрам, яму, якім ты быў яшчэ да часу яго на пакутавання. Праяўляй яму тую любоў, якую ты хацеў бы мець ад іншых пры пакутаванні. Будь добрым слухачом. Прызнавай рэальнасць яго на эмацыянальнага або духовнага болю. Не спяшайся з працэсам выздараўлення, нехай ён знаходзіць свой натуральны тэрмін. Мы рупліва шукаем вырашэнняў для сваіх праблемаў, але замест таго Бог прапануе нам самога сябе, што і дастаткова для нас. Калі мы перакананыя, што можам пастаянна спадзявацца на яго, поўныя тлумачэнні нам не патрэбныя. Нам дастаткова ведаць, што ўсе нашы пакуты не застаюцца без значэння. Дастаткова таксама ведаць, што Бог валадарыць над сусветам, і што ён сапраўды клапоціцца пра кожнага з нас тут на зямлі. Найлепшым сведчаннем аб тым, што Бог рупіцца пра нас, аказваецца прышэсце ягонага сына Ісуса Хрыста. Бог так полюбіў наш шматпакутны свет, што паслаў свайго сына з тою мэтаю, каб ён пакутаваў і памёр за нас. Ён гэта зрабіў, каб вызваліць нас, грэшнікаў, ад вечнай маркоты. Дзякуючы ўсяму зробленаму Ісусам Хрыстом, мы можам унікнуць найгоршага болю, болю вечнай разлукі з Богам. Дзякуючы Хрысту, мы можам перанесці самыя цяжкія трагедыі, бо ён узмацняе нас і дае нам надзею на лепшае заўтра. Каб рэальна спраўляцца з праблемай пакутаў, нам трэба перш за ўсё прызнаць, што сутнасць пакутаў вынікае з агульнай праблемы чалавечага грашэння. Ці ты, паважаны слухач, зразумеў і прызнаеш, колькі на крыжы Хрыстос пакутаваў за цябе, каб вызваліць цябе ад кары за грэх? Уверуй у яго, прымі ягоны бясплатны дар даравання грахоў. Толькі ў ім ты знойдзеш канчатковае вырашэнне для тваёй праблемы пакутаў.